mișcă pe manele la lăutari. Mamă cum arată, e ca în filme. Nu am mai văzut așa talent. Își mișcă trupul ca la bombardament. Pentru inimă e medicament. Nu știu ce-a făcut, dar sunt dependent. E perfectă, 24 de carat. Independentă, felină în pat. E absolventă, dă senzații tari. Când se mișcă pe manele la lăutari. E perfectă, 24 de carat, inteligentă, felină în par, absolventă de senzații tari, când se mișcă pe manele la lăutari. Asta cu ea, mamă, mamă, cum arată, e de belea. E fierbinte rău, ca în Sahara. Arde, arde frige, ca flacăra. Nu am mai văzut așa talent. Își mișcă trupul ca la bombardament. Pentru inimă e medicament. Nu știu ce-a făcut, dar sunt dependent. E perfectă, 24 de carat. Independentă, felină în pat. E absolvent tari, când se mișcă pe manele la lăutari. E perfectă, 24 de carat. Inteligentă, felină în par, absolventă de senzații tari, când se mișcă pe manele la lăutari.